بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب منابى أدعو لفظا أو تقديرا. الثاني دویم زی دهغ موازعنا چه عامل ناسبا ده مفول بهی پک حذف کیگی ناغ منادا ده. ده منادا هغ اسم ده چه مطلوبی توجه ده مسما ده او توجه عامده کبی قلبه وی کبی وجهه وی حقیقتا وی او که حکمن وی او که مسئول بالاجابت وی پا یو دس حرب بانده چه دا قائم مقام دا ادعو ده لفظا او تقدیرا په حال کون د دې کې کدا لفظا وی او که تقدیرا وی. خجی هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د حذف د عامل ناسما د مفعول به نه وجوبا سماعا نشروع وکړله په هغې کې چې حذف د عامل ناسبا د مفعول به پکې کیږي وجوبا قیاسا نو ویې ویلې والثاني المنادى. الثاني دا صفت دی او د هر صفت د فارا لابودی وی د موصوف نه نو د دې فارا موصوف الموضعو ده یا البابو ده یعنی الباب الثانی المنادى یا الموضع الثانی المنادى. طالبانو یو ندا ده یو منادا ده یو منادی ده یو منادا به ده ته دو په جندل ضروری دی او پکار دی. ندا آواز کولو ته ویلش او منادا چې چاته آواز کړی شوی او منادی آواز کوونکی ته وایي او منادا به هغه حروف چې هغې باندې بل څوک رابللی کیږي. منادا په لغت کې ویلی کیږي ندا کرده شده ته او په اصطلاح کې د منادا تعریف مصنف کړی دی وهو المطلوب اقباله چې د هغې توجه مطلوبه وي. بیا په دې مقام کې دا یو اعتراض واردیږي. اعتراض دا دی چې تعریف د منادا دی جامع نه شو خپلو افرادو لره او خارج شو ترنه هغه منادا چې حائل واقع وي په مابین د دې کې او په مابین د منادي کې تعریف د جامع نه شو خپلو افرادو لره خارشو تین اغا چه حائل واقع شوی فما بین دا منادا او دا منادی کی. جواب داده چه توجه عام دا که بی قلبی هوی او که بی وجه هوی. بی سوال واردیگی چه تعریب دا منادا دا جامع نشو خفل و افراد و لرا او خارج شو ترنا منادا په دې ترکیب کې چې یا جبالو یا سماء یا ارض، ځکه چې دا خو منادا نه بې وجهي ده او نه بې قلبه ده. پوهېږې معنی کنه؟ ځکه چې دلته توجه نه بې قلبه شته دی او نه بې وجهي شته دی. جواب دا دی چې توجه بې قلبه او توجه بې وجهي عامه ده، حقیقتا وي او که حکمن وي. نو دلته که حقیقتا نشته دی ولی حکمن شته دی؟ ځکه چې دا نازل شوی دی منزلې د هغه چاته چې په هغې کې صلاحیت د ندا وي. دا نازل شوی دی منزلې د هغه چاته چې هغې کې صلاحیت د ندا وي. نو دا سوال واردېږي بیا چې تعریف د جامع نه شو خپلو افرادو لره او خارج شو ترېنه یا الله، ځکه چې دا منادا نه بې وجهي ده نه بې قلبهي ده، ځکه الله لره نه وجهه شته دی او نه له قلب شته دی او نه حقیقتن دی او نه حکمن دی. پوهېږې په دې معنی؟ جواب د هغې نه دا دی چې مراد په طلب د توجه سره مسؤول بالاجابت دی. مسؤول بالاجابت دی. بیا سوال واردېږي، په کار دارا چې په تعریف د منادا کې دې مندوب هم داخل شي. چې داخل شي ده مندوب دې داخل شي. هغه دا ای طالبانو چې دا مندوب دې اول نازل شي منزلې د هغه چاته چې هغې لپاره صلاحیت د ندا وي او بیا دې په هغې باندې هر په ندا داخل شوي وي. جواب رسته کو اول مندوب پیجنې چې مندوب چاته وي. سوال خو وشو، جواب رسته کو او مندوب پیجنې. ندبه ویلې کېږي جړه کولو ته او مندوب هغه مړي ته ویلې کېږي چې په هغې باندې جړه کېدلی شي. خیل دی که نه دی؟ او په هغې باندې واه داخلی شي. چې مړ شي که نه واه پلانکیا دا وایي که نه، یا ورباندې داخله کې هوا وسته کوي، نو دې ته مندوب ویلې کي. جواب دا دی چې دلته په مندوب باندې چې کوم حرف ندا داخله شوې ده دا د اظهار د غم او د حزن د پاره ده. ا د پاره د څه شي ده؟ نه د دې لپاره چې دی نازل شوی دی منزلې د هغه چاته چې هغې کې صلاحیت د ندا وي. پوه شو په دې باندې؟ حاجي بیا راشي بې حرف نائب مناب ادعوتا. په یو داسې حرف باندې چې دا به قایم مقام د ادعو وي. په دې مقام کې یو مشهور اعتراض دا دی چې ای طالبانو، منادا خو منصوب ده په حرف ندا باندې، چې دا حرف ندا قایم مقام د فعل دی که نه دی؟ لکه دا مذهب د مبرد دی. مذهب د مبرد دا دی چې منادا منصوب ده په حرف ندا باندې، چې دا حرف ندا قایم مقام د چا دی؟ د فعل. صدمه صد د فعل. یا دا منادا منصوب دا په حرف ندا باندې، چې دا حرف ندا د اسماء افعال نه ده. نو حرف ندا اسم فعل شو، نو د دې اسم فعل د وجه نه منادا څه شوله؟ منصوبه شوله. لکه دا مذهب د ابو علي دی. چه دی؟ ابو علي. نو بنا په دې باندې شمیرل د منادا نه صحیح کیږي د هغه قبیلې نه کم کې چې موږ بحث کوو. موږ خو بحث دا کوو چې دلته به عامل ناسبه د هغه څه وي ده حذف شوی به وي، نو دلته حذف نه شو که نه؟ ځکه یا حرف ندا به داخل دی او حرف ندا د وجه نه دی منسوبه شوی د په دی وجه معنی چې دی قائم مقام د فعل د حرف ندا لکه دا مذهب د مبرید دی او یا دا خپل باندې حرف ندا اسم فعل سوال معنی ور سره جواب داده چې په دی مقام کې درې مذاهب دي یو مذهب د سیبوی دی یو مذهب د مبرد دی او درې مذهب د ابو علی دی د سیبوی مذهب دا دی چې منادا منصوب ده خو په فعل مقدره باندې منادا منصوب ده په فعل مقدره باندې خبر من نپوشی او مذهب د مبرد داده چې منادا منصوب ده په حرف ندا باندې چې د حرف ندا قائم مقام د فعل دی ویدی او مذهب د ابو علی داده منادا منصوب ده په حرف ندا باندې چې د حرف ندا اسماء افعال ندا او مختار عند المصنف چې ده هغه مذهب د سیبوی ده مصنف رحم الله په نس باندې مذهب د چا غوره ده سیبوی غوره ده نو سیبوی وای چې منادا به منصوب وي په فعل مقدره باندې دغه عامل به سوي ده حذف به وي په نو شونه په سبق باندې نو په ان چې هر کله د مصنف رحم الله په نس باندې مذهب د سیبوی مختارو نو وس د منادا شمیرل د هغه بحث نه چې کوم کې موږ بحث کوو دا غي نه صحیح شو لفظا او تقديرا دا تفصيل د منادا ده او یا تفصيل د حرف ده دا چې کنه به حرف النائبين منا بدعو نه یا خو تفصيل نه چا ده د منادا ده او یا تفصيل نه چا ده د حرف ده او ظاهر هم دار چې دا تفصيل د حرف ده دا حرف با یا ملفوظ وي او یا به مقدر وي مثال دغه ای طالبانو چې هر پندا پکې ملفوظ وي لکه یا داوود انا جعلناک هر پندا پکې څه شه ده ملفوظ ده کنده او مثال دغه چې هر پندا پکې مقدر وي لکه یوسف اعرض عن هذا دا په اصل کې وو یا یوسف اعرض عن هذا وینه شو او که تفصیل د منادا کوي چې منادا به یا ملفوظه وي یا به منادا مقدره وي نو چې منادا ملفوظي مثال وګوره لکه یا زیدو چې یا زیدو زیدو منادا ده کنده او ملفوظه ده مثال د هغه چې منادا مقدره ده لکه الا یا اسجدو الا الا یا اسجدو ندل د منادا مقدره ده الا یا قوم اسجدو الا یا قوم اسجدو نو قوم منادا دل د مقدره ده وینو شو لبس به سوال واری دیگی چه دا لبزن او تقدیرن منصوب دی نو وجه دا نسب سدا خبر من کویگی یا بدا منصوب بنا بر مفعول مطلق که دا مفعول مطلق ده د المطلوب نه او یا به دا منصوبی بنا پدی چې دا به مفعول مطلق واقع شوی د نائبین نه او یا به دا منصوبی بنا پدی باندې چې د به حال واقع شوی د ضمیر د اقباله نه سبق نن ډیر وغد ده وایي او درې واړه نه صحیح کیږي په دې کې یو احتمال هم صحیح نه دی هر چې اول چې دا لفظن او تقدیرن دا د مفعول مطلق واقع شي د المطلوب نه دا ځکه نه دی صحیح چې تاسو دا خبره بار بار اوریدل چې مفعول مطلق کې شرط دا دی چې فعل مذکوره به په هغې باندې مشتمل وي د قبلی د اشتمال د کله جز باندې او مطلوب خو مشتمل له په طلبان باندې نه په لفظن او تقدیرن باندې پوئے گئے او هر چه ثانی ده چه دا ده مفعول مطلق واقعی شده نائبین نه نه دا ذکر نده سی لکه وستا سواو ردن چه مفعول مطلق و اغی طویلی که چه پیلی مذکوره و مشتملی پا دی بانه دا قبلی دا اجتمال دا کل نه پا جز بانده او نائبین خو مشتمل لی پا چا بانده نکنه نائبین مشتمل لی پا نیابتن بانده نه پا لبزن و تقدیرن بانده او هر چه سالس ته چه ده ده حال واقعی شید زمیر ده اقباله هنا ده زکنه ده سی چه حال محمول پا زلحال بانده او دلتا حمل نسی کیگی لازمی گه حمل سر پا وسط پا ذات بانده او دا جایز نده اوگد سوال لیخا جواب داده دا مفعول مطلق واقع شوه ده دا المطلوب نه او کتوه که مفعول مطلق خو اغیطوه چه پیل مذکور و مشتملی پا ده بانده دا قبلی دا اجتمال دا کل نه پا جز بانده نزوه ما که دا مفعول مطلق مجازن ده دا مفعول مطلق دا صفت واقع شوه ده دا پار دا مفعول مطلق محذوفا چاگه طلبن ده او لبزن او تقدیرن لبزن او تقدیرن دا پا تاویل دا لبزین او تقدیرین بنده ده دا پار دا ده چه حمل سیش او یا لبزن او تقدیرن دا پا تاویل دا ملفوزن او دا مقدرن سر ده یا لبزیان او تقدیرین ده او یا ملفوزن او مقدرن سر مؤول گرزی دلی ده پوشو پا دی مانی او یا منگا وایو چه ده مفعول مطلق واقع شوه ده ده نائبین نه زنه؟ ده نائبین نه او کتوه چه مفعول مطلق خو آغی توه چه فعل مذکور و پا دی بانده مشتملی ده قبیلی ده اجتمال ده کل پا جز بانده نزوه ما چه دا مفعول مطلق واقع شوه ده مجازن بایگی او دا صفت واقع شوه ده بارا ده مفعول مطلق محذوفا چه اغا چه شه ده چه اغا پا ده مقام کی نیابتن ده چه ده نیابتن ده سبقان پوش چاگه چه ده؟ نیابتن ده خجی نوز بیپ او لبزن او تقدیرن دا مؤول لی پا تاویل ده لبزین او تقدیرین سرا یا مؤول لی پا تاویل ده ملفوزن او مقدرن سرا سبقان اوز پوش خوب دی من اوز یا سوال واردی سوال داده چه توصیف ده طلب ده پا لبزن او تقدیرن با نسی کی توصیف ده طلب پا لبزی او تقدیر سر نسی کی زکا چه ده طلب دا خو نسبت ده پا ما بین ده طالب او ده مطلوب کی طلب نسبت ده ما بین ده طالب او ده مطلوب او ده مطلوب کی او نسبت خو امر معنوی ده ده قابل نده چه ده ده متصف شی پا لبزی او تقدیر بانده وی نو تاسو څنګه چې به طلب لبزی او یا به طلب تقدیری وای کنه جواب دا نه داده چې توصیف د طلب په لبزی او تقدیری سره دا توصیف به حاله نه ده دا توصیف به حال متعلق هی ده دا توصیف به حال متعلق هی مراد ته طلب د اعلی ده شه طلب د اعلی د اعلی د طلب شه اعلی طلب دا سوال په نیابتن باندې کی سوال دا ده چې توصیف د نیابت ده په لبزی او په تقدیر سره نه صحیح کیږي ځکه نیابت دا نسبت ده په مابین د نائب او د منوب کې مابین د نائب او د منوب کې خل دې کنه ده او نسبت خو یو امر معنوي چیز ده دې قابل نه ده د پاره د اتصاب په لبزی او په تقدیر سره نه جواب دا ده چه توصیب نیابت پا لفظی او پا تقدیر سا دا توصیب به حال متعلقه دی په دې معنی اعلی د طلب د نیابت اعلی د نیابت د فاره دو جواب وشو یا منګه د اصل اعتراض نه په جواب کې وایو اصل اعتراض دا و چې دی به یا حال وي د ضمیر د اقبالهونه نو یا منګه په جواب کې د اصل اعتراض نه وایو چې دا حال واقع شوی دی چه دی د ضمیر د اقبالهونه او که ته وایې چې حمل خو نه صحیح کېږي تا مخکې ویل که نه چې حال محمول په ذوالحال باندې دی او دلته حمل نه صحیح کېږي نه زه وایم چې لفظا او تقدیرا دا مؤول دی په تاویل د ملفوظا او مقدرا سره دا مؤول دی په تاویل د ملفوظا او د مقدرا سره نه تقدیر د عبارت به داسې شي چې المنادا وهو المطلوب اقباله بحرف نائب منا بأدعو ملفوظا او مقدرا ملفوظنا او مقدرا سبق ام دماغ اسکنه بس جا پوره بس